У кнізе ёсць эпізоды, якія могуць засмуціць самых маленькіх. Рэкамендуем слухаць дзецям старэйшым за 12 гадоў. Аляксандра Хамянок. Італьянскае падарожжа. Тату, які верыць у мяне. Гэта мы учора. Размаўляем пра смерць. Дачушка, хачу расказаць ёй, што яна ніколі не застанецца без мяне. Вершыкі мае, фотаздымкі, старыя рэчы, жылплошча. Але яна дакладна ведае, што ўсё гэта лухта. Вось у яе ўжо і вочы блішчаць. Чакае, што я не зманю, і я кажу: «Я ніколі не памру». Марыя Затонская. Прадмова. Гэтая гісторыя, сатканая з дзіцячых успамінаў і лістоў, старога відэа і альбома з фотаздымкамі памерам 10×15 і трошкі з маіх фантазій. Папярэджваю, я толькі апавядальнік. Гісторыю мне расказала дзяўчынка, якую мама назвала ў гонар сваёй мамы – Шурай. Дзяўчынка ведала пра сябе зусім няшмат, таму што была яшчэ малой. За яе ўсё ведала мама. А потым мама памерла. Выявілася, што без мамы жыццё не падобнае да казкі, а Шура падобная да дзікага звярка. І ў свае 11 гадоў нічога не ўмее, нават бульбу абабраць. Самота прыкарэла да дзяўчынкі наглуха і ніяк не хацела аддзірацца. Але Шуры пашанцавала. Яна вырасла і навучылася даваць рады бульбе, і яшчэ шмат чаму навучылася. Напрыклад, апавядаць гісторыі. Яна падаравала гэтую гісторыю мне. А я прысвячаю яе ўсім тым, хто адчувае сябе самотным. Калі вы чытаеце гэта, то ведайце, усё зменіцца. Толькі не кідайцеся ў цярновы куст, пачакайце. Я разумею вас, цябе, кожнага. Я сярод вас, побач. Гэтая гісторыя, сатканая з нашых жыццяў.